गुण के अनुसार जो कर्म का विभाग किया तो शास्त्र ने विभाग किया, पर शास्त्र ने विभाग कैसा किया कि गुण को लेकर के गुण के अनुसार जाति के कर्म का विभाग किया, इस पर विचार हो गया था। अब गुण के अनुसार जाति के कर्म का विभाग कैसे कर दिया, तो ब्राह्मण जाति में सत्व प्रधानता का बाहुल्य होने के कारण सत्व गुण के आधार पर उसके कर्म का विभाग किया। समोदमः तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम् विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ये स्वभावज ब्रह्म कर्म है, ये स्वभावज ब्रह्म कर्म है। अपने स्वभाव में यदि ब्राह्मण रहेगा तो उसमें ये चीज दिखाई देगी, और स्वभाव में नहीं रहेगा, स्वभाव किसी संग से किसी कारण से किसी प्रारब्ध से आवृत हो गया तो ये चीज उसमें नहीं दिखाई देगी। इसलिए ये स्वभावज है, पूर्व जो है प्रकृति के अनुसार स्वभावज है। तो सत्व स्वभाव है, ब्राह्मण का सत्व स्वभाव है, और इसीलिए जो है वह मुख से उत्पत्ति बताई कि ज्ञान प्रधानता है। तो ज्ञान प्रधानता होने से सत्व स्वभावज होने के कारण उसमें ये चीज स्वाभाविक है, और दूसरी चीज यदि कहीं दिखाई देती है आपको तो स्वाभाविक नहीं। कई चीज स्वाभाविक होती है, पर वो क्या है कि किसी निमित्त से ढक जाती है। जैसे ये सामान्य रूप में सभी प्राणियों का, जितना भी मनुष्य है, सभी का सत्य बोलना स्वाभाविक है। सत्य बोलना स्वाभाविक है, और झूठ बोलने के लिए कोई न कोई निमित्त होना चाहिए, बिना निमित्त के नहीं झूठ बोले। झूठ हमेशा नैमित्तिक होता है, चाहे भय का निमित्त हो, चाहे लोभ का निमित्त हो, कोई न कोई निमित्त आएगा। तो पहले झूठ जो शुरू होता है वह नैमित्तिक ही शुरू होता है, फिर वह आदत पड़ जाती है, वो अलग चीज है। पर पहले झूठ जो शुरू होता है वह निमित्त से शुरू होता है। यदि कोई बाह्य निमित्त न रहे तो सत्य ही बोलेगा। तो देखिए सत्य स्वाभाविक है। अच्छा, सत्य ही प्रिय भी है सभी को, झूठ किसी को नहीं प्रिय। चाहे वो दिन भर झूठ बोलता हो, उससे कोई झूठ बोल देता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो प्रियत्व भी झूठ में नहीं है, सत्य में ही प्रियत्व भी, और सत्य का ही अस्तित्व भी है। क्योंकि झूठ का अस्तित्व हो तो झूठ बोल करके ये नहीं कहेगा मैं सत्य बोला। और सत्य की प्रतिज्ञा आप निभा सकते हैं, झूठ की प्रतिज्ञा नहीं निभा सकते, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रतिज्ञा कैसे निभेगी। आप सवेरे प्रतिज्ञा कर लीजिए कि 24 घंटे मैं झूठ ही बोलूंगा, कैसे निभेगा, नहीं निभ सकता। ऐसा होने पर भी व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो ऐसा मालूम होता है कि ये मनुष्य का झूठ बोलना स्वभाव है। काल के अनुसार आप देखेंगे तो ऐसा मालूम होता है आज की मनुष्य का झूठ बोलना स्वभाव है, झूठ बोलना स्वभाव नहीं है। पर ये रजोगुण तमोगुण जो काल व्याप्ति है, ये काल व्याप्ति के निमित्त से वो झूठ बोलने का जो है वो स्वभाव के समान मालूम हो रहा है, और इसका जो स्वभाव है वो ढक गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण का स्वभाव तो यही है, पर आपको यह नहीं दिखाई देता है तो वह उसमें निमित्त है, वह निमित्त से नहीं दिखाई देता है, स्वभाव यही है। तो कौन सा स्वभाव है, इसीलिए कहा स्वभावजम ब्राह्मण कर्म, ये स्वभावज ब्रह्म कर्म है। इसमें स्वभावज कहने से एक चीज और निकलती कि मनु इत्यादि ने जो ब्रह्म कर्म कहा है वह स्वभावज नहीं है, वो कर्तव्यत्वेन विहित है। ब्राह्मण को अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, ये कर्तव्यत्वेन विहित है। यजन करना चाहिए, यजन याजन करना चाहिए, ध्यान में आया कि नहीं, ये कर्तव्यत्वेन विहित है। ये जो है कर्तव्यत्वेन विहित है, दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए, ये खाली कर्तव्यत्वेन विहित है। लेकिन यहां जो कहा गया है ना, यहां जो कहा गया है ये जो है स्वभावज है, वो जाति कर्तव्य से विहित है और ये स्वभावज है, ये है स्वभाव। तो ये स्वभावज है, तो ये स्वभावज होने के कारण इसमें उसमें अंतर है, इसलिए दोनों में अंतर माना। ये स्वभावज है माने सत्व स्वभाव वाला है, ये सत्व, ये सत्व गुण की सभी चीजें हैं समोदमय इत्यादि, इसलिए सत्वोद्रेक यदि कहीं हो जाएगा तो सत्व स्वभाव प्रकट हो जाएगा, तो वहां सत्व स्वभावज ब्राह्मणत्व प्रकट हो जाएगा, चाहे वो जाति कोई कोई भी हो, सत्व स्वभाव जो ब्राह्मणत्व है ये चीजें प्रकट हो जाएगी। तो पहले उसमें कहा कि क्षमा, पहला स्वभाव यही है कि मन उसका अपने हाथ में रहता है, पहला स्वभाव ये, उसका मन जगत के लालच में इधर उधर भटकता नहीं, ये ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का प्रथम स्वभाव है सम। और वह सम को टिकने के लिए वह स्वभाव से ही इंद्रिय निग्रह में लगा रहता है। तो ये सम दम जो है, ये यद्यपि सम दम कहीं भी हो सकता है पर ये सत्व स्वभाव है, इसलिए ब्राह्मण के स्वभाव में सम दम ये उसका स्वभाव है। और तप भी स्वभाव है, क्योंकि जो भोग प्रवृत्ति जिसमें न हो उसमें तप अपने आप होता है, ये भोग प्रवृत्ति ही तप नहीं करने देती ना, नहीं तो तप तो यहां पर ही है, तो ये तप भी जो है उसके स्वभाव में है। समो दम तप, और कहते हैं शौचम, ये शौच माने जो है वह पवित्रता। तो कैसी पवित्रता, तो इसका विचार पहले आ चुका है कि जल मृत्तिका इत्यादि के द्वारा शरीर को शुद्ध रखना और सत्य वाणी के द्वारा, संयम के द्वारा वाणी को शुद्ध रखना और मन को पवित्र विचारों के द्वारा मन को शुद्ध रखना, ये तीन को जो है वह शुद्ध रखना ये जो है पवित्रता है। पर सोढ़ा शुद्धि मानते हैं, एक ऐसा नियम है कि एक जिसको जो है सोढ़ा शुद्धि कहते हैं, छह प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। तो छह प्रकार की शुद्धि कौन सी है, तो छह प्रकार की शुद्धि देखो उसमें कहीं टीका में है क्या किसी में, छह प्रकार की शुद्धि ऐसा मानते हैं कि एक मानते हैं कि अनृत के वर्जन के द्वारा वाणी की शुद्धि, और जो जहां पर अपना अधिकार नहीं है ऐसे परान्न के त्याग के द्वारा शरीर की शुद्धि, ये हो गया ना मुख की शुद्धि, परान्न के जहां पर हमारा अधिकार नहीं है ऐसे अन्न के त्याग के द्वारा मुख की शुद्धि, तो शुद्धि हो गई। और मुख की शुद्धि क्या वही? हाँ, मुख की शुद्धि मानते हैं। और जो प्रतिग्रह का, प्रतिग्रह के परित्याग के द्वारा हाथ की शुद्धि, मतलब जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है ऐसा जब हम प्रतिग्रह ले लेते हैं तो प्रतिग्रह क्या होता है कि वह अशुद्ध कर देता सब। ये प्रतिग्रह के विषय में पहले बहुत विचार था, ब्राह्मण भी ऐसा प्रतिग्रह नहीं लेता था, उसको जहां पर उसका अधिकार नहीं होता नहीं लेता था। तो आजकल तो प्रतिग्रह के विषय में कोई नियम ही नहीं रहा, पर ऐसा मानते हैं कि हाथ को शुद्ध रखना है तो प्रतिग्रह जो है के विषय में विचार करना। तो प्रतिग्रह के त्याग के द्वारा ये हाथ की शुद्धि होती है, और ब्रह्मचर्य के द्वारा कच्छ की शुद्धि, और राग देश के त्याग के द्वारा मन की शुद्धि, और विहित आचरण के द्वारा क्रिया की शुद्धि। कितनी हो गई? छह हो गई ना। ये सोढ़ा शौच मानते, सोढ़ा शौच, ये छह प्रकार का शौच मानते पवित्रता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा लंगोटी की शुद्धि, यही कच्छ की शुद्धि है। अब तो बता दिया छह हो गया। देखो परान्न का मतलब नहीं जितना विहित है उतना ही, समझा कि नहीं? जिसका विहित नहीं है उसका नहीं खाना, ये तो मानी ये तो ब्रह्म कर्म चल रहा है ना। तो ब्राह्मण को जहां से लेना जो है, जहां से विहित है उतने, ब्राह्मण को जहां निषिद्ध है, बहुत जगह निषिद्ध है, बहुत जगह निषिद्ध, इसका अन्न नहीं खा सकता, इसका अन्न नहीं, राजा का अन्न नहीं खा सकता है, तो वैद्य का अन्न नहीं खा सकता है, नमक के व्यापार करने वाले का अन्न नहीं खा सकता, इसका नहीं, ऐसे बड़ा निषेध। कहां से ले सकता है, कहां से किसका अन्न खा सकता है, किसका अन्न नहीं खा सकता, इसका विचार है शास्त्र में, स्मृतियों में तो बहुत विचार है। तो ये निर्धारित है, तो जहां पर उसको शास्त्रीय अधिकार है वहां पर तो ठीक है, और जहां पर शास्त्रीय अधिकार नहीं है वहां पर जब लेता है तभी। ऐसे साधु को हमने खाने के लिए पांच घर सात घर से भिक्षा ले लिया, खा लिया, तो वहां तो जो है उतना मात्र ठीक है, उतना मात्र तो ठीक है, पर जो विहित नहीं है ऐसी जगह जो है वह लेने में, भिक्षा में ऐसा विहित है, और ऐसे निमंत्रण में सबका न लेने का साधु का भी अधिकार नहीं। भिक्षा में तो ब्राह्मण के घर नहीं मिला तो क्षत्रिय के घर से ले लिया, क्षत्रिय के घर नहीं मिला तो वैश्य के घर से, वैश्य के घर भी नहीं मिला तो शूद्र के घर से, पर ऐसे निमंत्रण में सबका अन्न लेने का अधिकार नहीं। तो ये एक विधिया है, सन्यासी को भी नहीं ऐसे नहीं, वहां भी वह है, ब्राह्मण के यहां नहीं मिला तो क्षत्रिय का अन्न ले, क्षत्रिय के यहां नहीं मिला तो वैश्य का। त्रैवर्ण में मैंने त्रैवर्ण माने जहां संस्कार है, संस्कार नहीं, श्रद्धा पूर्वक कोई भी निमंत्रण करे तो उसका अन्न लेने का अधिकार नहीं सन्यासी को। आकाशावृत्ति से रहने वाले का जो सामने आ गया वही ले ले, फिर दूसरा दूसरा कुछ न करे। अरे आकाशावृत्ति तो ये है ना साधु की, एक वृत्ति ये है कि वो बैठा है जहां, वहां पर जो आ गया उसमें से अपने खाने भर को ले लिया, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, वहाँ कोई विचार नहीं। वहाँ जो आ गया तो उतने में से जितना खा सकता उतना ले ले बस, इससे ज्यादा लेने का अधिकार नहीं है। एक अधिकार क्षेत्र है, शास्त्र की बात है तो शास्त्र दृष्टि से विचार कर ले। यहाँ ब्राह्मण का है शौच, तो ब्राह्मण को भी सभी का अन्न खाने का अधिकार नहीं, और सभी का प्रतिग्रह करने का अधिकार नहीं। कुछ जगह प्रतिग्रह वो ले सकता है पर सब जगह प्रतिग्रह नहीं ले सकता है, और उसके ब्रह्मचर्य का पालन वही है, ऋतो घारियाम उपागमेत, यही ब्रह्मचर्य का पालन। तो शौचम, इस प्रकार ये छह छह प्रकार की शुद्धि मानी जाती है और इसी को लेकर के ये नियम भी है ना, साधु को जो त्रिदंड है, त्रिदंडी माना जाता, साधु को तीन दंड मानते हैं ना, अंतर तीन दंड इसके पास रहता है। शरीर से कोई अपराध हो जाए तो फिर जो है वह शरीर को दंड देता है। शरीर के अपराध में यही है, मने जो है किसी प्रकार की चोरी, कई प्रकार की हिंसा इत्यादि, ये शरीर का दंड है। और वाणी से जो है वह अपराध हो जाए, यानी कहीं मुख से ऐसा कठोर बोल दिया, ये भी वाणी का अपराध है। अप्रसंग बोल दिया, जिसमें प्रसंग नहीं है उसमें कूद पड़ा जा करके, ये भी वाणी का अपराध है। और झूठ बोल दिया, ये भी वाणी का अपराध है। किसी का निंदा निकल गई, ये भी वाणी का अपराध है। तो इसके लिए भी दंडनीय है। और मन से दूसरे की वस्तु की लालच हो जाए, दूसरे की वस्तु का, दूसरे का अनिष्ट का चिंतन हो जाए, या शरीराध्यास हो जाए, मैं कहते ही यही जो है वह इस पर जरा भी विचार न कर पावे, तो विचार न कर पावे तो साधु को ये तीनों प्रकार का दंड की विधि त्रिदंडी। दंड ये है कि शरीर से अपराध हो जाए तो 24 घंटे उपवास करे, ये शरीर अपराध के लिए। राम सुखदास जी ने नियम लिया था कि हम नियम लिया कि किसी से वो शरीर नहीं छुआते थे, पैर नहीं छुलाते थे, तो उनको यदि कोई छू दे तो 24 घंटे नहीं खाते थे। ये नियम ले लिया था, शरीर विशेष नियम लिया था कि शरीर किसी से पैर नहीं छुआएंगे। अब तो हम नहीं कह सकते, पर उनका कोई पैर छू दे तो 24 घंटे भोजन नहीं करते थे। हाँ, 24 घंटे नहीं भोजन करते, क्योंकि शरीर का नियम भंग हो गया तो शरीर को दंड देते, इसे डर करके फिर लोग पहले से नहीं छूते, डर कर। तो शरीर से अपराध हो जाए तो 24 घंटे उपवास कर, गंगा जल पी के रहे, नर्मदा जल पी करके रहे, पर 24 घंटे उपवास कर। और वाणी से हो जाए तो 24 घंटे मौन रह करके जप करें, बिना बोले मौन रह करके जप करें। और मन से अपराध हो जाए तो अब मन को क्या करेगा, कहते प्राणायाम, एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, दस प्राणायाम, दस प्राणायाम करें। मन के एक अपराध के लिए 10 प्राणायाम। सन्यासी जो है वह दीर्घ प्राणों का उच्चारण करे विधि पूर्वक 10 बार, एकांत में बैठ जाए और दीर्घ प्राणों की जो विधि, वो भी एक प्राणायाम ही है, दीर्घ प्राणों का जो है 10 बार जो है उच्चारण करे। ये मन का दंड, इसी का नाम है त्रिदंड। ये तीन दंड के आधार पर जो है जो दोष आ जाता है उसका निरसन करता रहे, ते निरसन का ये सब उपाय बता। तो यहाँ ये तो सोढ़ा शौच की बात आ गई तो हमने आपको कह दिया, वहां नहीं होगा तो शंकर आनंदी में होगा, फिर यही है। जब आपके यहाँ नहीं मिले तो समझ लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके टीका में नहीं मिले तो शंकरानंद जी में, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मैं बोलता हूँ। तो कोई बात कभी यहाँ नहीं मिलेगी, जैसे उस समय हमने कहा था कि किसी टीकाकार ने सामान्य को क्या ले लिया था, वहां पर वो जो था ना दोल किया, सामान्य बुद्धि को विशेष और उसको ज्ञान को सामान्य, तो यहाँ पर नहीं मिला होगा तो शंकरानंद में मिले। यहाँ तो वृत्तिमत लिया ना, वहां पर इस ढंग से लिया। तो कोई बात जो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है टीका में, तो उसको आप शंकरानंद टीका देखेंगे तो वह मिल जाएगा, क्योंकि मैं अलग से नहीं, अलग से उसी का तात्पर्य अलग से भले ही बोल दूं, पर कोई अलग कल्पना नहीं करता शास्त्र कल्पना से। तो ये हो गया शौचम। अब कहा क्षांति, तो क्षांति क्या है जानते हैं? शांति, शांति कहते हैं, पहले भी कहा था आकृष्टस्य ताटितस्य वा, वह जो है चाहे कोई गाली दे दे, कहे चाहे कोई मार भी दे, मन में विकार उत्पन्न नहीं होने देते, मन शांत रहे उसे, मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने, एक शांति है। वो थे नरहर स्वामी थे वहां गंगोत्री में, तो नग्न रहते थे, कभी गुदड़ी आदि तो वहां पर रखने पड़ता है सबको, पर बाहर जाते थे तो नग्न ही जाते थे। तो व्यास का क्षेत्र था, वहां पर भिक्षा में आते थे। एक दिन वो वहां के जो कोठारी थे दयाल, तो उन्होंने, अब गर्मी में गृहस्थों की भीड़ हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे गला पकड़ करके जो है वो उसको हटा दिया कि वहां तो गुदड़ी जो है 10 शेर का रखता है, यहाँ पर आता है तो जो है वह नंगे आता है, चले गए। दूसरे दिन फिर आए तो फिर जो है वह बहुत जोर से, बहुत बिगड़ गया, बहुत हटा दिया, चले गए। तीसरे दिन फिर आए, तब व्यास ने फिर बुलाया, व्यास ने कहा कि देखो है, तुमको कुछ बोलना नहीं सर, तुम 2 दिन से लगातार अपमान कर रहे हो, पर इसके मन में कोई प्रभाव है ही नहीं, देखने से लगता है, चेहरे देखने से लगता है, व्यवहार देखने से लगता है कि इसके मन में कोई प्रभाव ही नहीं। तो एक शांति, इसलिए टीकाकार लोग कहते हैं कि जो है वह आकृष्ट से ताड़ित ताड़ित, आकृष्ट होकर के ताड़ित होकर के भी मन में किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, तो इसका नाम शांति। ब्राह्मण को ऐसा मानते हैं कि कोई विकार उत्पन्न होता भी है तो एक क्षण के बाद खत्म हो जाता है। दूसरे जाति में ऐसा मानते हैं कि वो ब्राह्मण का मानते हैं कि उसका क्रोध आता है तो कितने देर के लिए आता है, जैसे पानी पर लकीर खींच दीजिए तो कितने देर रहती है। लेकिन क्षत्रिय इत्यादि का ऐसा नहीं होता है, वो जैसे पत्थर में आप जो है वह रेखा बना दीजिए तो वो दीर्घकालिक है। ब्राह्मण का आया और गया, साधु का भी आया गया, आगे से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, पर दूसरे के अंदर गांठ रहती है, वो बहुत काल के बाद भी जो है वो गांठ बनी रहती है, इसने हमारा सबके पूरे सभा में हमारा अपमान किया था, ये उसको याद रहता है, ये अंतर है। तो सत्य वालों को कभी ऐसी रजो आ भी जाए तो फिर वो टिकाऊ नहीं होता, तो शांति ही। अब आर्जव क्या है? आर्जव है सरलता, आर्जव है जो है एक प्रकार की श्रद्धा, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति जो स्वाभाविक सरल भाव से जो श्रद्धा है, इसी का नाम है आर्जव, ये है आर्जव। इसी को मानते हैं कोई कोई टीकाकार की गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरण, ये सब आर्जव में लेते हैं, समझे आप कि नहीं, ये सब लेते हैं आर्जव में। ये आर्जव जो है वह एक प्रकार की सरलता, सहज भाव से स्वीकार कर लेना, यही जो है वह आर्जव है, ये स्वाभाविक रूप में मानते हैं। तो आर्जवम एव च, यहां पर आर्जवम एव च, उसके बाद है ज्ञानम, एव का भी बताते हैं। ज्ञानम माने जो है वह क्या है कि अंग के सहित वेदाध्ययन, ये है ज्ञान। अंग के सहित वेदाध्ययन का नाम है ज्ञान। वेदाध्ययन माने वेद का अध्ययन अर्थ सहित, अंग सहित वेदार्थ का जो ज्ञान है, वेदार्थ विषय को है ज्ञान। और विज्ञान क्या है कि कर्मकांड में तो यज्ञादि कर्म का कौशल्य, और ब्रह्मकांड में ब्रह्म चैतन्य अनुभव, ब्रह्म चैतन्य का जो है वह अनुभव, ये है विज्ञान। सन्यासी का विज्ञान है ब्रह्मात्मिक की विज्ञान, और कर्मकांडी का विज्ञान क्या है, कर्म उपासना के विषय में उसकी सब पद्धति की अनुभूति, ये कर्मकांडी का विज्ञान है। तो ये विज्ञान हो गया, ये यज्ञादि कौशल ये विज्ञान है। और आस्तिक्यम, आस्तिकी, आस्तिक से देखिए, आर्जो से तो सरलता लेते हैं पर आस्तिक से श्रद्धा लेते, आस्तिक में जो है सात्विकी श्रद्धा जो है ये आस्तिक की है, और आर्जो में बिल्कुल कपट चल रही तो जो है वह सीधा का सरलता, सरल भाव, ये है आर्जो। ये नौ हो गए कि कितने हो गए, आठ हुए कि नौ हो गए, ये नौ है, ये नौ धर्म जो हैं, और इसी को ऐसा मानते हैं कि ये देव चातुर्वर्ण में जहां भी सात्विकता आएगी वहां पर ये ब्रह्मत्व का, ब्राह्मण का ये लक्षण जो है ब्रह्मत्व का ये प्रकट होगा, इसमें किसी प्रकार का शक्ति का संशय नहीं है। फिर भी ऐसा होने पर भी यहाँ पर बहुलता, बाहुल्येन ब्राह्मण ब्राह्मणे भवन्ति एते धर्मा, ऐसा टीका काल बहुलता से ब्राह्मण में ये देखे जाते हैं, इसलिए कहा कि क्यों देखे जाते हैं कि सत्त्व स्वभावत्व, सत्व स्वभाव वाला होने के कारण बहुलता से ब्राह्मण में देखे जाते हैं। और सत्वोद्रेक होने से, सत्य का उद्रेक किसी में आ गया तो दूसरी जगह भी ये देखे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। और इसीलिए इसको सामान्य धर्म भी दूसरी जगह मानते हैं, सामान्य धर्मों में भी ये सत्यादि आते हैं, जहां पर सभी के लिए सामान्य धर्म मानते हैं, जैसे यम नियम इत्यादि, यम और यम जो है ये सामान्य धर्म मानते हैं, है कि नहीं, यह है ये सामान्य धर्म, यम नियम को सामान्य धर्म मानते, सार्वभौम, ये सार्वभौम धर्म, कोई भी इसका पालन करे, किसी के पालन करने में इसका निषेध नहीं है, जैसे वेदाध्ययन में निषेध हो सकता है, हैं? पर यम का पालन करने में किसी को निषेध नहीं है, सत्य बोलने का किसी को निषेध नहीं है, ये सार्वभौम धर्म माने जाते हैं। अब देख लीजिए भाष्य में थोड़ा, समो दमा दमस्य यथा व्याख्यातार्थ, ये पहले आ चुका है और भाष्यकार भगवान व्याख्यान कर चुके हैं इसलिए पूरा नहीं कहते हैं। अब थोड़ी टीका देखिए, अंतकरणोपशम सम, अंतकरण का जो है अंतर्मुख हो जाना, इसकी बहिर्मुखता का अभाव सम है, और दमो बाह्य करणों प्रति, बाह्य करण जो है अपने विषयों से उपराम हो जाना, ये दम है। इत्युक्तम स्मार्यति, इसको स्मरण दिलाते हैं भाष्यकार भगवान कि यथा व्याख्यातार्थौ। अब त्रिविधम तप सप्तदशे दर्शितम, और तप जो है वह तीन प्रकार का तप बताया है, याद है, शरीर का, शरीर का क्या बताया था तप, देव द्विज रूप प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तप उच्यते, और वाक का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव बाग्मम, और मन प्रसादम सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि, ये जो तीन प्रकार का तप बताया था उस तीन प्रकार के तप का स्मरण दिलाते हैं। तपो यथोक्तम शारीरादि, जो पहले बताया दिया गया है वह है तप, वही त्रिविधम तप, त्रिविधम तप सप्तदशे दर्शितम इत्याह, शौचम अभी बाह्याभ्यंतर भेदेन प्रागे उक्तम, और शौच भी जो है बाह्याभ्यंतर भेद से पहले कहा गया है, इसलिए कहा शौचम व्याख्यातम, शौच जो है इसका व्याख्यान कर दिया है। भाष्यकार भगवान को बहुत याद रहता है, इसे जो बात पहले कह चुके हैं उसको जरूर कह देंगे कि ये कहा है। छोटी भी बात यदि पहले कहे हैं तो उनको बिल्कुल स्मृति में वो बोल देते। अब ये हो गया शौच व्याख्या। तो शांति क्षमा, शांति है क्षमा, आर्जव है ऋजुत ये ऋजुता च, ज्ञानम विज्ञानम, आस्तिक्यम अस्थिभाव है परमेश्वर शास्त्र है, ये अस्थिभाव श्रद्धानता आगमार्थेशु, आगम अर्थों में जो श्रद्धानता, ये श्रद्धा जो है ये आस्तिक्य है और सरलता जो है आर्जव है। श्रद्धानता आगमार्थेशु क्या है आपने? आगमार्थेशु कह देने से परमार्थ अपने आप आ गया, हमारे में नहीं है वो। वो तो कोई बात नहीं, हमारे में है श्रद्धानता आगमार्थेशु। अब आगमार्थ जो है वह परमार्थता है। ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाति कर्म ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण जाति का जो है स्वाभाविक कर्म कहा गया। थोड़ी सी टीका देखिए, क्षमा क्या है? शांति का अर्थ कर दिया था क्षमा, अब क्षमा का अर्थ करते हैं क्षमा नाम आकृष्टस्य ताडितस्य वा मनस विकार राहित्यम। कोई अपने ऊपर आक्रोश किया, गाली दे दिया या मार ही दिया तो मन में किसी प्रकार का विकार न होना, ये है क्षमा। ज्ञानम क्या है? ज्ञानम शास्त्रीय पदार्थ ज्ञानम, शास्त्रीय पदार्थ का पद का अर्थ का ज्ञान, ये है ज्ञान। और विज्ञानम शास्त्रार्थस्य स्वानुभवा यत् यत् तत्वापादानम, शास्त्र के अर्थ को अपने अनुभव के आयत्त कर देना माने अनुभूति में ल्या लेना, ये है विज्ञान। तो वही यज्ञादि विषयक विज्ञान और ब्रह्म विषयक विज्ञान। त्रिधा व्याख्यातम स्वभाव शब्दार्थम उपेत्याह, त्रिधा व्याख्यात जो स्वभाव शब्द है उसको लेकर के कहते यदुक्तम स्वभाव प्रभवैर गुणैः, स्वभाव माने सत्व रजतम, ये प्रभवैर गुणैः प्रविभक्ता भक्तानीति, जो इसका विभाग पहले कहा था तदेव उक्तम स्वभावजम इति, वही बात कह रहे हैं कि स्वभावजम। ये हो गया ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहां पर ये स्वभावजम हो गया। अब उसके बाद जो है क्षत्रिय के विषय में जो है वह कथन करते हैं कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि क्षत्र कर्म स्वभावजम, यहां पर एक की ध्यान देंगे, एक ऐसा मानते हैं कि साधारण और असाधारण, ये समय दम इत्यादि ये साधारण धर्म है, और मनवादी ने जो अध्ययन अध्यापन यजन याजन इत्यादि कहा वह ब्राह्मण जाति का असाधारण धर्म है, वह उस जाति का असाधारण धर्म है। दान लेना ये उसका असाधारण धर्म हो जाएगा, दान देना जो है ये सामान्य हो जाएगा तीनों में, पर दान लेना असाधारण, अध्यापन ये असाधारण धर्म उसको, अध्ययन त्रैवर्णिक का है, अध्यापन जो है वो असाधारण धर्म मानते हैं। ऐसे जो है याजन जो है ये असाधारण धर्म है ब्राह्मण। यजन तो क्षत्रिय भी करेगा वैश्य भी करेगा, तो इस प्रकार थोड़ा सा अंतर दोनों में मानते हैं। तब क्षत्रिय का स्वभाव क्या हो गया? शौर्य। ये शौर्य जो है वो स्वभाव होता है। ये देखा भी जाता है कि क्षत्रिय स्वभाव में जो है वो एक प्रकार की जो शूरपना माने विक्रम जो है, एक बल का जो उद्रेक जो है, ये उसमें विशेष रूप में देखा जाता है। ये संस्कार भी होता, कोई बलवान भी आ जाए तो भी उसके उससे डरना नहीं। तो क्षत्रिय स्वभाव में ये होता है कि कोई अपने से बलवान भी है तो भी उसे वो भिड़ जाएगा, दूसरे डर जाते। जो ब्राह्मण का न डरना है वो दूसरे प्रकार का न डरना है, और क्षत्रिय का न डरना है वो दूसरे प्रकार का न डरना है। ये शौर्य में से नहीं डरता है, ये शौर्य के कारण नहीं, वो अपने जीवन के कारण जो है अपने जो है वो आत्मबल से जो है निर्भय रहता है, पर लड़ाई नहीं करेगा और ये भिड़ जाएगा। अपने बलवान भी रहे तो भी पीछे नहीं हटेगा, भिड़ जाएगा, ये शौर्य है। तेज इसमें कहे कि दूसरा उसको दबा नहीं सकता है, बाकी दूसरे जाते वाले दब जाते हैं, कोई बड़ा आ जाए जो है वह तेजस्वी आ जाए दबा दे, उसमें दबने का स्वभाव नहीं होता, उसमें दबने का स्वभाव नहीं होता। यही है तेज, वो तेजस्वी होता है। अब ये चीज दूसरी जगह भी हो तो फिर वो उसको समझना चाहिए कि वो जो है वो क्षत्रियत्व विशेष धर्म है, माने सत्तोपसर्जन रजा है, सत्तोपसर्जन रजा है, उसमें वो तेज यही होता है कि वो जो है वो दबने की प्रवृत्ति नहीं होती, और दूसरे लोग जो है वो भय से दब जाते, ऐसे भी दब जाते, उसमें दबने की प्रवृत्ति नहीं होती। और धृति ही उसमें एक कितनी भी लड़ाई लड़ना हो तो उसमें वो हाथ कट गया हो ये कट गया हो अवसाद नहीं होता, उसमें जो धैर्य आया ना अवसाद नहीं होता। बाराबंकी में एक जगह बताते हैं कि वो जिस समय अंग्रेज जो है वो आक्रमण किया, तो उसी दिन वो आक्रमण किया अंग्रेज सेना ने, और उसी दिन उसी के पहले दिन विवाह करके वो आया था वो क्षत्रिय, उसी बाराबंकी में बनकुटी के पास के गांव का, छोटे छोटे राजा थे उस समय, तो उसी दिन जो है विवाह करके आया था। जब सुना तो पत्नी ने उसको तिलक लगा करके भेजा, कहा कि इस समय जो है वह जाना चाहिए, तो गया, तो गया तो जो है वह लड़ाई लड़ा तो उसका गला कट गया, गला कटने के बाद चार को मारा, गला कटने के बाद भी उसकी तलवार घूमती रही हाथ से और सामने के चार लोगों को मार दिया। ऐसा देखो नहीं, गला कटने के बाद कैसे मार, वो वेग जो था ना वेग, उसमें जो वेग है हाँ, वो वेग से शरीर दौड़ता रहा, थोड़ी देर के बाद गिरा और सामने जो मिला उसको मार दिया। ऐसा जो है सब योग तो था ही, तो उसको कहते हैं कि जो है वह ये धृति है, ऐसी धृति होती है, अवसाद नहीं होता, हाथ कट गया पैर का अवसाद नहीं उसके मन में आएगा, ये जो है वह ये इस प्रकार की धृति होती। ब्राह्मण की धृति दूसरे प्रकार की होती है, ब्राह्मण की धृति अपने ज्ञान को संभालने में होती, वहां जो है वह समाधि से जो है अपना अपना ज्ञान को ठीक संभालने में उसकी धृति है, और इसकी धृति शरीर को लेकर के अपने तेज को संभाले रखता है, ऐसा धैर्य। और क्या है कि दाक्षम, इसमें दक्ष भाव है, यानी सहसा कोई आ गया, स सहसा कोई कार्य आ जाता है तो व्यक्ति जो है वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। दक्षता यही है कि एकाएक कोई चीज आवे तो झट झट उसमें जो है तुरंत फुर जाना कि क्या करना चाहिए, नहीं तो एकाएक कोई समस्या आ जाती है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करे। पर दक्षता यही है कि ऐसे समय में भी ठीक व्यवहार कर देना जो है, यही दक्षता है। तो उसको ऐसे समय में सहसा जो है प्रत्युपस्थापित जो कार्य है उस कार्य में भी अव्यामोह प्रवृत्ति, बिना किसी मोह के प्रवृत्ति जो है होना, यही है दक्षता, कुशलता, सावधानता। तो ये जो है दाक्ष्य है उस कि एकाएक भी शत्रु आ जाए तो फिर जो है ऐसा नहीं कि विचार करें निर्णय को, उसको तुरंत तुरंत वो चीज फुर जाती। बहुत चीज ऐसी होती है कि कोई मान लीजिए कि गिर गया या चोट लग गई तो बहुत लोग ऐसे हैं कि खड़े रहेंगे, उनको फुरेगा नहीं क्या करना है कि नहीं, देख रहे हैं खून निकल रहा है पर करें क्या यही समझ में नहीं आए। और कोई ऐसा होता है तुरंत स्फुरित हो जाए, तुरंत स्फुरित होकर के कैसे उठाना, कैसे यहाँ क्या लगाना था, कैसे बांध देना। और बहुत लोगों का ऐसा खड़े रहेंगे खून निकलता देख रहे हैं, मरते देख रहे हैं पर उसको वो अंदर दुखी भी हो रहे हैं पर स्फुरित नहीं होता, दक्षता नहीं। तो दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध में जो है वह कभी भी जो है वह मर जाएगा पर जो है वह पीछे नहीं आएगा, इसको स्वभाव मर जाएगा कोई बात नहीं पर पीछे हटने का स्वभाव नहीं, पीछे नहीं हटे। और क्या है दानम, उसको संग्रह का स्वभाव नहीं होता, दान देने का स्वभाव, देने में वह पीछे नहीं हटता, कोई देने में कुछ भी जो है वह। जैसे कर्ण का देखिए जो है देने के विषय में ऐसा कोई हुआ नहीं, और इसके विषय में भगवान जो है वह कर्ण की प्रशंसा करते थे, तो पांडव कहते थे कि हम नहीं देते हैं, कहते हाँ देते तो हैं पर कर्ण के समान नहीं दे सकते हो। तो भगवान बन गए एक जो है वह ब्राह्मण, कहा कि जो हमारा ये हो गया है हमको चिता जलानी है पर लकड़ी सब गीली हो गई है, चंदन की लकड़ी चाहिए, तो चंदन की लकड़ी देने को कहा तो वर्षा ऐसी हो गई थी सब लकड़ी गीली हो गई थी, बाहर तो पड़ी थी, वो तो कहा गीली लकड़ी मैं नहीं ले सकता, एकदम सूखी लकड़ी हो तभी ले सकता। अब एकदम सूखी लकड़ी कहाँ मिले, ऐसी वर्षा हुई थी ऐसी वर्षा हुई थी सब लकड़ी गीली हो गई, कहा कि मैं असमर्थ हूं। तो फिर जो है वहां कर्ण के यहां कर्ण ने क्या किया कि जो दरवाजे लगे थे चंदन की लकड़ी के लगे तुरंत तोड़वा दिया, तुरंत जो अपना दरवाजा था उसको तोड़ा दिया, कहा हाँ सूखी लकड़ी है हमारे पास चंदन की दे दिया, हाँ देखो ये क्यों नहीं फुरा, ये स्फुरित क्यों नहीं हुआ तुम्हारे, तुम भी देना चाहते थे पर ये स्फुरित के इतनी हिम्मत कहाँ थी अंदर देने। अब वो ब्राह्मण बनकर के देखो कैसी मृत्यु के समय कैसे जो है वह कैसी परीक्षा हुई पर किस ढंग से देखो किया, ये कहते दान स्वभाव होता। तो दान स्वभाव है और क्या है कि ईश्वर भावस्य, ईश्वर भाव नियमन शक्ति है, ईश्वर जैसे ईश्वर में नियमन शक्ति होती है ना, ऐसे नियमन करने की उसको शक्ति है, कोई अन्याय न करने पाए उसको नियमन करने की शक्ति। बहुत लोग अन्याय सहन करते हैं पर नियमन करने की शक्ति नहीं होती, क्षत्रिय स्वभाव यही है कि जो है वह अधर्म को नियमित नियमन करने, चोर डाकू सभी को नियमित कर नियमन कर देने की शक्ति, प्रशासन शक्ति सभी के पास नहीं होती, प्रशासन शक्ति किसी किसी के पास होती, ये बड़ा विलक्षण स्वभाव होता प्रशासन। आज भी जो है वह प्रशासक होना प्रशासन शक्ति सभी के हाथ में नहीं होती है, प्रशासक जो है ऐसी कला होती है उसको कि सबको नियमन कर देता है। हमने एक को देखा बाराबंकी में, वो ठाकुर था नीम करौली बाबा, एक उनके शिष्य था। तो शिष्य था तो वो वहां पर जो है लखनऊ नगर का प्रबंध उसके हाथ में था, पुलिस में था। एक दिन पुलिस लेकर के डीआईजी का बंगला घेर लिया। डीआईजी ने कहा क्या है? कहा एक अभियुक्त है जिसकी खोज है, हमको पक्का पता है कि